ami elkísér. Van, de látom szemedben, nincs esély. Mint egy árnyék, úgy lépsz tovább, mert hívnak már. Van egy álmom, ami érted él. Egyszer a szíved hozzám visszatér. Nézném az arcod, hogy mit mesél, lelkemhez ér. Mondd, hogy nem hiába vártunk, álmod valóra váltjuk, mert találkozunk még. Mondd, hogy nem hiába vártunk, álmod valóra váltjuk, ha találkozunk még. Hiába kér, eltűnsz a fényben egy perc alatt. Eltűnsz hiába vár.